Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 19, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie Barwny Korowód w centrum Warszawy to ciąg dalszy obchodów Święta Flagi. Tłumy w Tatrach, korki na Półwyspie Halskim i silny wiatr na Mazurach. Polacy mają długi weekend. Nie najlepiej świadczy o nas to, co wolontariusze znaleźli nad rzekami w serwisie o akcji, którą zorganizowano w kilku województwach. Pierwszy taki w historii biało-czerwony Korowód dotarł już na plac Piłsudskiego w Warszawie. To jest akcja organizowana w ramach przypadającego dzisiaj Dnia Flagi. Chodzi o to, żeby, jak podkreślają organizatorzy, pokazać polskie tradycje i korzenie. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Co dzieje się teraz na stołecznym placu Piłsudskiego? Pierwsze grupy korowodu weszły na plac Piłsudskiego tuż przed godziną 18. Teraz na placu odbywa się koncert grup, które szły w orszaku, a w orszaku szły zespoły pieśni i tańca, orkiestry, grupy rekonstrukcyjne i artystyczne, zespoły polonijne i grupa reprezentująca społeczność wietnamską w Polsce. Korowód tworzyło ponad 1000 osób. My raz reprezentujemy mniejszość białoruską, to dlatego też w repertuarze mamy białoruskie piosenki, ale śpiewamy też polskie, rosyjskie, ukraińskie i żydowskie. Zajmujemy się tańcami z epoki saskiej, szczególnie z czasów panowania Augusta III w Polsce. Dobrze, że takie rzeczy się dzieją. I barwnie, i radośnie, i to wszystko takie jest lekkie. Na wesoło i bez zadęcia. Wejście na plac Piłsudskiego obserwowali warszawiacy i turyści. Korowód odbywa się po raz pierwszy, ale organizatorzy już zapowiedzieli, że wydarzenie będzie kontynuowane. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Polacy korzystają z wolnych dni, trwa długi majowy weekend. Morskie Oko jest oblężone przez turystów do tego stopnia, że pracownicy Tatrzyńskiego Parku Narodowego zaapelowali dzisiaj, żeby wybierać inne miejsca na spacery. Nie brakuje też korków. Na drodze 216 na jenitce prowadzącej z głębi Półwyspu Halskiego do jego nasady po południu kierowcy stali w korku, który miał 8 kilometrów. Pogoda też nie wszędzie dopisuje. W województwie warmińsko-mazurskim są ostrzeżenia o silnym wietrze, mimo to nie brakuje miłośników żeglarstwa. Na jeziorze Ukiel w Olsztynie ćwiczyli młodzi członkowie jacht klubu Nauticus. O wrażeniach spływania w takich warunkach opowiadają instruktor Wojciech Wysocki i młodzi żeglarze. W takich właśnie warunkach jak dzisiaj kształtują się te prawdziwe charaktery wilków morskich. Na wodzie było zimno, ale było fajnie. Mocno mnie. Mam suchara, czyli strój, który nie przemaka, buty z pianki, kapok i w sumie tyle. Jest tym ciepło? Nawet. Ostrzeżenia o silnym wietrze, dodajmy, obowiązują także dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na kolejne dni synoptycy zapowiadają duże ochłodzenie. Prawie 1500 wolontariuszy, 1000 worków śmieci. Dziś finał operacji Czysta Rzeka. To była pierwsza w historii skoordynowana społeczna akcja sprzątania rzeki i ich najbliższych okolic. Bugu, Biebrzy, Narwi, Czarnej Hańczy czy Wisły sprzątano też rzeki na Białorusi i Ukrainie. Grupa z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie w powiecie łosickim pracowała na 2-kilometrowym odcinku Bugu. Około 100 worków, prawie 2 tony zebraliśmy śmieci na linii brzegowej. 2 kilometry. Oczywiście negatywnie zaskoczyło nas to, że tak dużo może być na niewielkiej przestrzeni, tak dużo niestety śmieci. Głównie plastyki, takie rzeczy użyteczności codziennej. Także pojemniki z płynami, olejami samochodowymi. Było tego ogrom. Niektóre miejsca, jak zobaczyliśmy, to szok i niedowierzanie. Ile śmieci było nad wszystkimi rzekami? Na te informacje trzeba będzie jeszcze poczekać. Wolontariusze zbierają dane. Teraz informacja dla fanów piłki nożnej. Piłkarze Lechii Gdańsk po raz drugi w historii, a pierwszy od 36 lat zdobyli Puchar Polski. W finale rozegranym na Stadionie Narodowym pokonali Jagiellonię Białystok 1-0 po golu Artura Sobiecha strzelonym w doliczonym czasie gry. Julian Assange nie wyraził zgody na dobrowolną ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. W Londynie odbyła się pierwsza rozprawa założyciela portalu Wikileaks. Amerykanie ścigają go za publikacje ujawniające m.in. tajemnice amerykańskiego wojska i dyplomacji. A z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Przed sądem w Westminster protesty zwolenników Juliana Assange'a. On sam nie pojawił się w sądzie osobiście. Zeznawał dzięki technologii wideo i zadeklarował, że zrobi co może, by powstrzymać ekstradycję. Powód? Jak przekonywał Australijczyk, uprawiał tylko dziennikarstwo. Dziennikarstwo, które, tu cytat, ochroniło wielu ludzi. Reprezentant amerykańskiego rządu Ben Brandon podkreślał natomiast, że Waszyngton uważa, że Assange stoi za jednym z największych wycieków informacji w historii kraju. Następna rozprawa 30 maja. Tu też będą jednak dominować kwestie kwestie czysto formalne. Pierwsze merytoryczne posiedzenie w połowie czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Te informacje kończą serwis Trójki, kolejne o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i jak już mówiliśmy, duże ochłodzenie. W nocy 3 stopnie miejscami na północy, 9 na południowym wschodzie. Porwisty wiatr i nad morzem, i w centrum. Jutro będzie dużo chmur, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu możliwe opady krupy śnieżnej i małego gradu. Przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej w Rzeszowie, w Przemyślu tam 16-18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten wieczór spędzimy w klubach Nowego Jorku, na ulicach miasta, w opuszczonych mieszkaniach, wśród muzyków, grupis, wyrzutków i odmieńców. Albo inaczej, ten wieczór spędzimy z Patty, Iggym, Debbie, The Ramones i wieloma innymi. To będzie opowieść o scenie punkowej w szczytowym momencie pięknego chaosu. Nie nasza, lecz uczestników i obserwatorów zdarzeń. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy dziś po 21. Anna Gacek i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Udanych zakupów w Mediamarkt. Tylko do niedzieli, 5 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład kabanosy Peacock 30% taniej, 6,99 za 400 gramów. 6,99. I masło Ekstra Polmlek 33% taniej, 3,33 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3 opakowań. 3,33. Lidl. Więcej na radość z życia. 10 lat temu w Dolinie Szarlotty otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Szarlotty. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedziecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:19. Polski top wszechczasów. Dziś od 9 rano najważniejsze, najpiękniejsze polskie utwory prezentowali dla Państwa Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Piotr Baron. No i przed godziną 21 dowiemy się, jakie są ostateczne wyniki 12 notowania polskiego topu wszechczasów. To ja teraz mam taki komunikat. W ostatnich latach powtarzam ten komunikat. Uwaga wydawcy książek, uwaga wydawcy książek. A może ktoś z Was by zaryzykował, bo te historie przesyłane przez słuchaczy Trójki podczas topów, czy tego ogólnego, czy polskiego, zasługują na piękną i wzruszającą publikację. Piszą Państwo o swoim życiu, piszą Państwo o teraźniejszości, o przeszłości. Bardzo za to wszystko dziękujemy. Dziękuję w imieniu moich kolegów. I swoim własnym. piotr.stelmach@polskieradio.pl, profil facebookowy Trójki, mój profil, tam podpisujemy wirtualne listy obecności. Oczywiście to nie są zawody, bo pamiętajmy, że to przede wszystkim zabawa, ale gdyby tak dzisiaj pobić rekord takiej listy, długiej, pięknej, to co Państwo na to? Wracam do maili. Słucha dziś topu, a w najbliższy poniedziałek obchodzi urodziny. Kochana i zawsze po naszej stronie. Najlepsze życzenia urodzinowe dla Werci od pluszowej ekipy Zuzy, Kuby i Wójka. I żeby to była ważna piosenka w prezencie. Może być? Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których

ciebie, mój przyjaciel. Odszedłeś, bo byłeś słaby, jak suchy liść. Dziś możemy dotknąć się naszymi pustymi duszami, obnażyć swe oszustwa i nasze wypalone sumienia. Już nikogo nie dręczą nasze mdłe spojrzenia. Dziś nareszcie jesteśmy sami w ten listopadowy wieczór. Patrzę po datach wydania poszczególnych piosenek, bo mam takie zestawienie specjalne przed oczami. No jednak chyba lata 80. królują i wydaje mi się, że to wszystko dzięki, nie przez, dzięki liście przebojów programu trzeciego. 51 TSA na miejscu 15 dziś. Prezent kolejny dla Państwa, bo w każdej godzinie jeden pięknie wydana płyta z piosenkami z polskiego topu wszechczasów wydana przez Polskie Radio. Polski Top Małpa polskieradio.pl. W tej sprawie proszę pisać już od teraz, jeszcze w następnej godzinie, w ostatniej godzinie naszego spotkania będzie jeden taki prezent dla pierwszej osoby, która napisze. No a tymczasem utwór z roku, o, znowu lata 80. 1982. Thank you.

Dorosłe dzieci, zespół Turbo na miejscu 14. To było tak, zawsze w trójkę i z trójką, z synem Jaśkiem i mężem Kubą. Zawsze na Kaszubach, w wiosce uroczej Wygonin. A dziś z Jasia już zrobił się Janek, który to z tatą jest na meczu i kibicują drużynie z Gdańska. W końcu to Puchar Polski, czy jakoś tak? No tak, tak, tak, pani Kasiu, to Puchar Polski. A ja już nie na Kaszubach, nie w trójkę, tylko sama z trójką, cierpliwie czekam i słucham, wspominając, robiąc kolację dla moich chłopaków, którzy już za 3,5 godziny wrócą z uśmiechem na twarzy, bo przecież już dzwonili do mnie, że nasza drużyna wygrała. Pozdrawiam całą redakcję, Kaśka z Gdańska. No tak to jest. Całe rodziny przy topie. Dziękujemy Państwu za tę niezwykłą atencję. Jedyni tacy słuchacze na świecie. Żadne inne radio takich słuchaczy nie ma. I tyle, po prostu. No i co? Miejsce 13 to może ja zapowiem w ten sposób. Kto może, niech dotankuje samochód tak na full. Autostrada, może trochę szyba w dół, ale absolutnie nie zimny łokieć. Całkiem spora prędkość i ta ballada. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle? Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu samym, no nie. Szepcząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. zaczęło się tak, czemu zgasło, też nie wie nikt. Są wciąż różne kołowie, nie budzę się sam, ale nic nie jest proste w te dni. Dzisiejsi 45-48-latkowie niech się przyznają, tak szczerze, bez bicia. Jak pierwszy raz usłyszeli tę piosenkę, to co to znaczyło, że on żebrał o benzynę, gnając przez noc? Jak sobie to wyobrażaliście wtedy? No ja na przykład widziałem to tak, że on gdzieś jechał tym samochodem i co chwilę musiał zatrzymywać się, bo po prostu brakowało benzyny i brakowało, i brakowało, i brakowało, i później ona i ta wielka miłość, autobus Arabów, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, ale utwór piękny i ważny i honorują go państwo. Na miejscu 13 w 2019 roku, na miejscu 10 w 2018 roku we wszystkich 12 zestawieniach polskiego topu wszechczasów. Wielka Jolka, pamiętasz? Budka suflera. Niektórzy też mówią na to Jolanta. Jolanta. Miejsce 12 przed nami. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. i był 2016 rok, jeżeli chodzi o polski top wszechczasów, i to było na miejscu pierwszym, bo tak państwo wtedy zdecydowali. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni, dziś na miejscu 12. Meldujemy się z Bieszczad. Wow, zdążyliśmy po przejściu 24 kilometrów, zdobywając Tarnicę i Halicz. Dorota, Mirek i Jeremi. Pan Tomek napisał: Hongkong też słucha polskiego topu wszechczasów. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki oraz naszą młodzież Julię i Konrada, Angela i Tomek. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Chciałabym, żeby pan redaktor pożyczył mojemu mężowi Marcinowi 100 lat. Właśnie wracamy z górskiej wędrówki, słuchając Trójki. Ucieszę się bardzo. Panie Marcinie, pożyczam panu 100 lat. Proszę absolutnie nie oddawać. Wszystkiego dobrego. Płyta, z której pochodzi utwór z miejsca 11, będzie miała w tym roku piękny jubileusz 20 lat. Enjoy the Silence zespołu Myslowic, bo rzeczywiście bez tej piosenki W radiostacjach przeróżnych mogłoby być różnie i w ogóle z zespołem, z jego karierą i z latami późniejszymi. No ale jest ten utwór i państwo go honorują jako ten najważniejszy tej grupy na miejscu 11. Długość dźwięku samotności płyta. Miłość w czasach popkultury 1999 rok we wszystkich 12 topach, polskich topach wszechczasów do tej pory. Co dalej, proszę państwa? Maile płyną. Dziękuję bardzo. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dokładnie za kwadrans jest godzina 20. Jeszcze godzina i 15 minut do finałowego rozstrzygnięcia, do grande finale. Proszę zostać z nami, możliwie całymi rodzinami. Jakby tu zapowiedzieć utwór z miejsca 10. Może tak. Duży jack od słuchawek jest przygotowany. No dobrze. Są, to wszyscy są przyjaciele, moi święci są. Tu co za pochód,

Żegnamy reklamy.